نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان بدء الوحي المزمون توجيه ليلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول والنبي يدل بزندر قرآن وأحاديث براء النبي عليه الصلاة والسلام بيشتر استعماله. شان لغوی معنی یا اصطلاحی و فرق بین الرسالت و نبوت متوجه ہے. رسول لغوی معنی معنی پیغمبر، پیغمبر قاصد. در اصطلاح شریعت رسول اما شخصی نام کنند آیا الله سبحانه و تعالی برای کی پیغامان دستوران رسول الله برای بندیان منتخب کند. رسالت ایک مخصوصی رتبہ ایک آئی بغیر اللہ تعالی دے گا بدل وسیلے نے بیشیا تمام امت اجماع کہ رسالت و نبوت شہر دو و حدیہ قسمی چیزیں ہیں. انسان اگر آئی عمر ایک ملیون سال بیت آئی طرفت العین از اللہ تعالی بندگیا و عبادتا فارغ منی تاہم بر رسالت نرسی و نبوت نرسی. دوئے نعمت رسالت نبوت چھ قسمہ انسان نتوانکشن حاصل بکر ہمچین بلندی مقام درجاتا انسانی گئی ارمیدیون سال جی آئی یک طرفت العین چھ اللہ تعالی بندگی ہے غافر ملی ہم بئی مقامان نرسی. البتہ اللہ تعالی وطو افرادی کا آن انتخاب کا آنانا بطور وحب بطور حبا و بخشش آنانا ہمی مقامانا عطائی کم آن رسم مقام رسالت و نبوت ہر دو شان وحبیاں قسمینا. حتی کہ آنانا ایک شخصی قسمی بودن قائل بھی آئی کافر بھی شام با قسمہ حاصل نمان کسی قدرت ہے. نبوت چنبع معخوض ہے، رسالت چرسل معخوض ہے، رسول نبی چنبع معخوض ہے. نبی اہم چمیل حاضر نبی بشن نبی مانا خبر حالی و خبر رسیلہ یا خبر دیر نبی ہما فردی نامی کی جانب اللہ تعالی بندیان یہ کہ اللہ خبر دن آیانا آبری و بدن معلوم مشکن کہ اللہ دستور در ام و رلائشن یہ روش ما عمل بکنی اللہ دلی دستوران اجرا بکنی حالا این شخص نام نبی. بعضی نبوت معنی کد چه نبعه یعنی به اون معنی بلند بود مرتفع بود. این نبی همه شخصی بشن که الله تعالی آیه مقام آیه احسنی بشریت حیثیت آیه مقام تحدودی که لیل بشران بلندتر کتا مرتفع بلند بالای کتا. رسول درمیانہ و نبی درمیانہ فرق امتیازی بارہ ہم علماء قیل و قالی ہست بعض حضرات نزدیک آئی ہر دنی لفظان نبی و رسول ای ہر دن مرادف و ہم دیگر ہیں آیا با ہم دیگر قریب المانا ہے ہم مانا ہے آیا فرق ندار البتہ قول جمہور و راجح قول راجح و قول جمہور ہمشن کہ درمیان نبوتا و رسالتا درمیان نبیا و رسولا فرق امتیازی حس البتہ ایک جزی فرق امتیازی پرچک اللہ تعالی در قرآن مقدسہ آیانی فرق امتیاز مغا خود اشارہ فرمائیں تا چنانچہ اشار فرمائیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی معلوم ہو کہ رسول دیگری نبی دیگری وای عاطفہ درمیانیا وای عاطفہ دلالت کم ماتوب ماتوب علی مغایرت ہے و در احادیث همی ترتیب آیانا معلوم بی که امتیازی و یک فرقی هست امام احمد رحمت اللہ علیه روایتی اتحاک چه حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانی که قلت یا رسول اللہ کم الانبیاء من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو کہ یا رسول اللہ نبیان چین چکاں چین چی بود تکاں قال مئت الف و اربعت و عشرون الفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ 124,000 بود فلاما عرض کو کلت یا رسول اللہ کم الرسول من ذالکا وہ اشان درو نبی بودتگا یا درستان رسول بودتگا رسول چن شان چن چکا وشتی بلے رسولان 313 آیان کہا سا 313 نفر چن شان رسول مرسل بودتگا آدگران نبی بودتگا جمع غفیر کثیر طیب ایک جواتی بلتگام بعضی پاکیزیں مندہ اللہ تعالی دربارہ مقبول در روایتی دیگر ہم اذهب حضرت ابو ذر غفاریہ علامہ ابن مردوی حضر کی تفسیر تہا یارتا اول ہم قریب ہمیں مانا ہے قلت یا رسول اللہ کم الانبیاء قال 124,000 قلت يا رسول الله كم الرسل منهم قال 313 جمع وفير خلاصة ابن حبانا همي رواات هم يارتا ودق رواات يال حضرت ابو اماما هم يارتا البتا اولا كهستين 124,000 الرسل من ذلك 315 جمعنا رقینا والفاظہ ہے خلاصہ یہ روایات یہ حتنہ ہیں یہ روایات ہم متکلم کی ہیں مثلا اولی روایتا اور دومی روایت تو کا ابراہیم بن حشام ایک راوی ایک آوازہ متکلم کی ہیں راوی چمی لہذا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ عظیم روایتانا موضوع کر رہا ہے سیمی روایت کما بیان کن آئی رستن چھے معان بن رفعائن علی بن زیدہ ہم یارتا قاسم ابو عبد الرحمن ہم یارتا درستان زیدی تھا علاوہ از اشان دیکھ بعضی روایتی ہم در ہمیں موردی حتا چمی لہذا روایات ایک دربارے تعداد انبیاء علیہ السلام یارتنا ہم آیاں زعیم فهم جمی لہذا یعنی انسانی لوٹی کہ من بجمی انبیاء علیہ السلام ایمان بیاروں اور مبشی کہ من با 124,000 پیغمبر ایمان بیار نا بلکہ مبشی کہ بہر نبی ایک خالق ذرارا و رسول ایک آئی مبعوث کتک با دنیا رہلاتا من با ہم ایمان بیارتا ممکن ہے کہ بعضی چاہیان کا حسن بیان لے گوتے ہیں قرآن پاک فرمانی کہ من ہم من قصصنا عليك ومن هم من لم نخصص عليك البته هي نوايا عطاشي من وجهن يلي شيء ثابت ليك آن عددي مشخصي حس بل آي غير معلوم من كي اندازي ان قدر ثابت خلاصة آن ان رسول والنبي فرق شيء در این مورد هم که علماء تقریبا 3-4 قول موجود هست از حیث استقصا 5 قول شد یک قولی همشه که رسول همه شخصیت اینامه که حضرت جبریل علیه السلام بر راه راست وحی الهیه بسر آیه یارت ظاهر ظاهر بعضی حضرات گوش که ہاں شخصی کے آئی جبریل علیہ السلام وحیاء ظاہر یارتا و آئی معمور ہوتا ہم بتبلیغ کرنگا کہ معمور ہوتا کہ تبلیغ بخلق برسی یہ شخص رسول بشری اگر ہما شخص از جانب جبریل دستور الہی ہمراہ ہوتا بیہتا بل آئی معمور بتبلیغ نبوتا دستور همشه ایتا که همه احقامان وعد عمل بکن و کسی که رسینی اختیار داری نرسینی ورده بعضی شم پرک همشه این درمیان رسول نبی رسول مامور به تبلیغ من الله جانبا و جبریل همی دستور یاری با آیا نبی مامور به تبلیغ نه به طور وجوبا و فریضه ها البته مستحبا نگر آیا ملکن تبلیغ کن اگر نکم مجبور رهن اسی جلد قصدیم به هر حال آیین که عمل انجام بدن این یک قولی قولی دیگرش این که رسول همه شخص این که جبریل علیه السلام با آیی وحی یارتن نبی همانی که با آیی وحی نیهتا بگیری جبریل بلکه الله تعالی ود به یک طریقه الهامی آدگری آیی آگاه کتا بازی ای پر کنیان رسول همانی که آیی حضرت جبریل برای آیا وحی از جانب رب العالم میارتا برابر ایک آئی معمول به تبلیغ بوتا یا نبوتا بلے نبی ہمانی ایک آئی صلاح جبریل علیہ السلام بظاہر وحی نیارتا اللہ ود بسر آئی ایک چیزی الہام قدر آدھا ہے بعضی ایک اور قائل قولی دیگر اشین سیمی قولی اشین کہ رسول ہما شخصیت نام آیا اللہ جل علا شانہو یک شریعت مخصوص دستور داتا یعنی آئی معمور رہو تک تو ہم اپنی پیغمبر شریعت عمل بکن بلکہ برا آئیوال مستقل یک شریعت مستقل نازل بکن بازی گوش کشی اس سے قول چاروں قولی اسی ہے کہ رسول ہما شخص ہیں کہ برا آئی کتابی از آسمان نازل بکن نبی ہمانی ایک بر آیا حکم کتابی نازل کتاب نازل نبوتا البتہ حکم الہامی نازل بوتا وحی صورت جبریل چیزی یارتا گوشتنی بل کتابا مجسمی با آئی کتابا جداغانی با آئی نازل نبوتا پنجم قولی موجود ہیں کہ رسول ہما پیغمبری نام کنک آئی نوکی کتاب و نوکی شریعت برسی بچیس ہم کتاب نو ہم شریعت نو آئی برسی نبی ہمانی ایک آیا نه شریعت تازه و نو دیگه بوده نه کتاب نو بلکه آی معمول هست بکشیگه پیغمبری کتاب سرا عمل بکن تا هوایان بچاری مثل مسیاری از انبیاء بنی اسرائیل که بر کتاب حضرت موسی علیه السلام آیا معمول بوده که عمل بکن خلاصه ای پنج قول بل بر این همه قول های سرا یک اشکال مهمی پیدا ہے اشکال یہ پیدا ہے کہ یہ تعریفات کے پنجگانہ تعریفات کے اقابر ہر چکتن ادا یہ تمام تعریفات جامع نہ ہیں اگر بوشے معنی ہم اشکال نداری بلے جامع نہ ہم چرا جامع نہ ہم بہ یہ لہذا جامع نہ ہم کہ تمامی پیغمبران در یہ تعریف کا داخل بتن نہ کنا پرچہ کہ ہنچے پیغمبر موجود ہوتا کہ آن جدیدی کتاب شریعت بیغنے ہوتا تاہم قرآن عزیز قرآن کریم قرآن شریف آیانا رسول گوشتا یہ بو خلاصہ اعتراض اشکال ہے یعنی بسیاری از ہمی انبیاء علیہم السلام کہ آنی سرا کتاب جدید ہم نے آتا شریعت جدید ہم نے آتا آخر تعریف آہمی کو کہ آئی حکیم رسول شخصی بھی کہ آئی سرا کتاب جدید بھی آئی سرا کہستے ہیں کہ کتاب جدید بھی ہے آئی سرا کہستے ہیں کہ شریعت جدید بھی ہے و اگر یہ توجیح بکنے ہم قرآن پاک کی ہونا موافق نبی یہ تعریف جامع نبی پرچہ قرآن پاک بسیاری از انبیاء آیانا رسول گوشتا باوجود ایک آئی سرا کتاب جدید شریعت جدید نازل نبی مثلا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالی صراحتن فرمانے کو وذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا نسبت دائمی ہمسن صادق الوعد و حسد رسولی ہم نبی ہم حسد آئی باوجود ایک شیعہ تمامی علماء متفقن کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بائی ایک شریعت نوی نازل نبی نوکین کتابی هم با آئی نازل نبوتا آئی عمل بر صحف ویت پدر بوتا صحف ابراهیم علیہ السلام آئی عمل بر صحف بوتا ویت والده و آئی بر شریعت پدر وال عمل بوتا بلکہ آئی نہ تنہا بلکہ آئی عادل چوب حضرت ابراهیم علیہ السلام حضرت اسحاق آئی نماسد حضرت یعقوب حضرت یعقوب عادل نماسک حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمہ بر شریعت حضرت خلیل علیہ السلام شان رفتار کتا ہمائی کی صحب سری عمل کتا صحب ابراہیم و موسیٰ بر صحب حضرت خلیل علیہ السلام آیا عمل کتا بر شریعت ہمائیش عمل کتا تاہم اللہ تعالی آئی وشک رسول النبی اگر رسول تعریف یہ بھی کہ آئی یہ کتاب جدیدی و فلانی نازل دی اور حضرت اسماعیل چرا اللہ تعالی رسول شان تمام ملت ابراہیم علیہ السلام تابعہ یوسف علیہ السلام بارہ ہمی ترتیب بشک وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسِفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِمَّا جَاكُمْ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْأَسَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا چود معلوم ہے کہ حضرت یوسف یعنی رسول ہی ہے بل آن کفار ہوتا کہ جنگ بعد میں آیا دیکھ رسول نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہم نوکی شریعت بھونی نہیں ہے وہ ہمیں ترتیبہ آوازہ ہم نوکی گزن کتابی نرست گا آئی ہم صحف ہیں وہ تی جد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام عاملت وہ دہم یہ اشکال پیدا ہے خلاصہ یہ بول اشکال ہے کہ یہ تعریفات پنجگانے ایک علماء یا دربارے فرق رسول و نبی بیان کتا یہ تعریفات جامع قرار نگرے ہر نبی ہر رسول داخل بودتے نک اندر چیتا بدلیل قرآن پاک تفکیق قرآن پاک آنا تفکیق کتا بئی نحویوں بچارے رسول و نبی یک لگ رہا اسی بات جگہ قرار داتا و آدگر ہم علا حاضر قیاس معلوم بکر رسول سے اشار کرنے کے کتاب نبی شریعت نبی برای آئی نازل دی یہ اشکالی جواب بشکر یہ اشکالی جواب محققین ہی رول دا آیان گوشن در حقیقتا نبی و رسول آل تعریفہ فرقی ہے بل آل تعریف یہ رول ہے اللہ سبحانہ وتعالی جانبا ہر شخصی منتخبی در علم خداوندی منتخبی آئی برای ہدایت و رہبری و اصلاح مخلوق رہدیت بھی حالا یہ شخص کے برای ہدایت مخلوق و رہبری مخلوق و اصلاح مخلوق از جانب رب العالمین مقرر بھی اگر یہ شخص نوکی دینی و شریعتی و نوکی کتابی دیگ بھی یا کہ آئی بے کافرین قومی ہدایت واسطہ رہ دے گو محبوس بھی آئی رسول بشر دے شمائی تعریف کاملا متوجہ بھی نا یعنی محققین فرمائینا کہ ہر شخص منتخبی کہ اللہ جل علا شانو آئی برای ہدایت مخلوقا و اصلاح مردما بہمراہی اگے دین نوی و شریعت نوی آیا راہدن برائے ہدایتا و تبلیغا یا قومی کافرین کفار و کافرین بہمانی ہدایت واسطہ آن راہدن مخصوص و آن اصلاح واسطہ راہدن اسی نام رسولی ادھا دکھ سے کہلی یا کسی کا آشخ برای ہدایت و رہبری اصلاح مردم رہ دیں تا دوم آیا نوکین دینی و شریعتی ہم دیگ متو کتابی سوم اسی کا آئی برای ہمچین قومی رہ دیں تا ہم قوم کفار ہیں کافر ہیں بیدین ہیں بہمشانی ہدایت اصلاح واسطہ آئی مبعوث کنر بتا اگر یہ لولیں یہ شخص نام رسول ہے یہ رسول تعریف کسی ہے نبی تعریف اسی ہے کہ ایک شخص ہم کہ اللہ آئی انتخاب کتا برای ہدایت و رہبری اصلاح مردم رہ داتا و آئیے کہ حسن نوکی کتابی شریعتی مستقلی نداتا یا داتا ہی آیا بل آئیے دستور داتا کہ ہمیں مسلمانوں نے قومہ ہدایت بکن رہبری بکن آیانا نئے برای گروہ کفارا یہ قید اخیر کمائی بشنیشی امتیاز جیدن ان اگر باوجود ہمیں کتاب نو اور شریعت نو آئی یہ مامور من اللہ کبرو یا قوم کفارا دعوت بدن تو آیان ہدایت بکن تو اگر آقول لکن خوف لکن تو بارن صبر بکن گنا مقابلہ بکن بس یہ شخص رسول ہے بل اگر آئی یہ چیزان دیگر بودتگن بلے مامور نہیں با قوم کفارا برو تو وجوباً و فرضاً برای آیان کسی اولا تبلیغ بکن ہدایت و تعلیم بدن اگر دند اگر ندن مجبور رہے آئی پرشی نبی اگر چاہی کتاب دیگ بودتا ہے یا شریعتی چیزی دیگ بودتا ہے بل یہ حکم دیگ نبودتا ہے تو برو فلان قوم و کفارا ہدایت بکن آن تبلیغ بکن اگر آمان نام خیر نوان نام جہادش بکن یہ دستور آئی دیگ نبودتا ہے بس اسی رسول نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام آئی با حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اتباع کو تبلیغ ہم ہمارے کی دین روش کو آئی کتابی دیگا نرس دیگا صحب ابراہیم سر عمل کو بل آئی اللہ تعالی رسول پرچے گوا با ای علتا قبیل جرہم که در دوربر مکه مکرمه زندگی کشتن کفارتن. حضرت اسماعیل علیہ السلام زمانی که در مکه مکرمه زندگی کد از جانب رب العالمین مامور بود که برای تبلیغات و پدر صحب و بشار و عمل بکن و دعوت بده، بلهم مخصوص ای قوم کفار قبیله بنی جرهم واسطه تو هم مامور اکشان تبلیغ برسینه چمی لحاظ آواز بمشیات همی قوم کفاری تبلیغ و احلایت واسطه ماموریت رسید آی اللہ رسول باید. یوسف علیہ السلام هم علی هذا القیاد آواز هم تابع ملت ابراهیم علیہ السلام هم با یهودی کوازا در مصر رفت برای کفار مصر آئی مبعوث بود، برای ای کفار مصر تر ماموریت حق مجبور شانه دعوت بده، دعوت قبول نکن آهدی جهادش بکن. حضرت یوسف علیہ السلام هم از همی علت آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام به همی علت اللہ تعالی عن بطه یا آپ کو بر رسول یا آپ کو در قرآن مقبول. خلاصه ایوه دیگر تعریف تها ای جمله اضافه بکنه که ما شخص با کتاب و با فلانا ماموریت داری فرزن که برای کفار هم برو دعوت بدن، اگر نبا آیم براه نیا ان جهاد بکن بنام بجنگی، این شخص هست رسولی نبی واسطه جهاد نیست، جمعی واسطه کسی اختیاری هست و آیه که هستن دیگه برای قوم کفار هم ماموریت نداری ویت قوم ها اصلاح بکن هرچی ویت قوم انتی آدگر انتی، البته اگر قوم کفار دعوت بدن معنی نہیں بلے آئی مخصوص با آئی رہ دے گی نبی. وقول اللہ عز و جل یہ لفظ قول اللہ عز و جل الى امام بخاری اشید بسورت وانا جمی قول اللہ عز و جل قول اللہ مجروری ہموانا مرفوعی ہموانا بعضی مجرور مرفوع ترجیح دائیں لیکن مرفوعی که بوانے آوهدی و آوهدی ای لفظ قول اللہ اسی که هستیم مبتدا قراری انا اوحینا آیت ما بعدی اوکی خبر قراری یا بوشک که قول اللہ یفیل محضوطی پائل قرار بده که بوشک و یدلو علیه قول اللہ قول الله إذبائنا يدعوه اگر مجرور بوانا او هدين رب اللبز بابا أتفعي مضاف إليه وآخذي همان لتان مجرور بوانا بهم هربني سورة آي وانا جائز ماضي شمراء بي نهري وانا بازي إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ جلو تر شما اشکت در بحث مبادی مقدمات اک امام بخاری رحمت اللہ علیہ یک عادت گرامی ہمشی آئی بسا اوقات ترجمت البابا بصورت دعوائی آئی چنانچہ ترجمت البابا ہوا جگہ نامی هم هستن دعوان عنوان مترجم بهی ترجمه الباب درست آئی نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ بس اوقات ویتی هما ترجمه الباب بصورت دعوان یاری وقتی که دعوائی صورت یاری ظاہر ہے کہ دعوائی دلیل لوچی چمی لہذا آوہدی واجہ بسا اوقات قرآن پاک آئیت دعوائی واسطہ ایک دلیلی آئیت مولا بسا اوقات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئیت دعوائی مدلل کن ایک دلیلی آئیت دعوائی حالا ادھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نوچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت عبارت دعوائی کو باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم چبی واجہ نو ایک مدعی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یک نفر رسولی بیتا اللہ تعالی با ای وحی رہ داتا ای نبوت رسالت داتا یہ دعوائی چبی کتی ہے حالا برای ای دعوائی واجہ شہاز کو قرآن پاک جامع ترین آیتی ہوتی دلیل کو بھئی موردہ چنانچه در تمام قرآن عظیم الشان چی آیتا جامع ترین آیت برای وحی انبیاء ثابت کنگا نیست چو برای وحی استعمالی آتا بصورت الهام بجانب النحل بجانب ام موسیٰ برای جانب فتان فلان و فلان بل ایروی آیت ایک جامع وحی انبیاء ببی تشبیح انبیاء وحی ببی آئی ہمی آیت جامع ترین آیت ہیں چون امام بخاری ای آیه کریمه یا بطور دلیل یاری برای دعوه یا کن جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبوتا که آی دعوه کت رسالت دعوه کت ای دلیل نپیش کن که وادی سرا آر رسالت نبوت وحی که بودتا مثل آب حیان نا که الهام ید فلانی نا آی وحی کیفیت با ای نحوه هم کما وحینا الی نوح و النبیین دو حیات که آنی نبی زبردست ہماری نوعی وحی یک بسر آیا نازم خلاصہ چنی آیتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیف و تی ہما دعوی مدلل کنبی گئے کہ دعوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولیت و نبوت ثبوت آودا جبریلیت فلانیا آئیے وحی چونے وحی اکبائیات نو آئی اللہ بید لوتی دعوائی مدلل کو بینونے وحی برائیات ہم چکا وقت سائر انبیاء علیہ السلام اپنی سرائیات وچہ دائی نیمت ہم اشارہ کریں کہ وحی اللہ قدیمی سنت برائی انبیاء دیئے تازہی چیزی نا وہی ہم معلوم بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم چنی رسول ایک حضرت نوح علیہ السلام چنوی رسولیت آدھگ رسول چنوی رسولیت و این هم اظهار کوچیکی که وحی یک بجناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از قبیل وحی آیه که هست الهام نه از قبیل وحی نبوت و رسالت داره. خب این نکته امام بخاری رحمت الله علیه دلیل بود برای وقتی دعوای انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد و ای آیه کریمی تاچمی امام بخاری پنج و شش و تی دلیل آب پنج و شش که هسته قوه ذریع آیا آیا که هسته مستند قوی کن چطور؟ تلا مثلا تصور که اینا از این حرف تحقیقی این برای حرف تحقیقی آیا خود به خود به یک چیزی دعوی محقق بودن دلالت کن یکی تاکید و تاییدی به سند ثابت کنن فلا این جمله انا اوحینا الیک جمله اسمیه جمله اسمیه هم شما نحوه هون تک آی بر استمرار و ثبوت دلالت کن این دومی آی استناد قوه سیمی زمیر همی باقی است زمیر جمعی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ادا هم کسی زمیر جمع متکلم که اللہ و تنیم اگ منصوب کو شیح خود یکتا چیدی داری سے چہاروں کا سیدہ مسند فعلی بر مسند علیہ مقدم کو شی خود بکن خود حسر ایر تاقید ایتر دلال خلاصہ ہے نسبی کی یہ آیت با کمال قویہ برا اثباتی دعوی دلیلیتا برا اثباتا آیت حسن باشد درجہ دلالت ابن الدیمہ آیت معکد کو وکلم اللہ موسیٰ تقلی یعنی ہنچک حضرت موسیٰ اللہ کلام کن آن نبیت تنی پیغمبرہ چدا بالا ترین کلام کن آہمان شب محراجہ طرف بالا ہے موسیٰ بکوہ تور چبی آئی کہ محراج کوہ تور قرار گئے بلے کوہ تور جناب رسول اللہ سے ہم عرش قرار گئے وہ محلتا آئی تکلم چت عرشا ببالا موسیٰ بطور اگرچہ سخن گفت با خدا عرش عظیم پائے تور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب حالا یہ مسئلہ ما قوی دلیل بیان کن امام بخاری البتہ اذا یک سوال فیلائی یا سوال شیئک یہ تشبیح نوعیت چیئک انا اوحینا الیکا کما آئینا کافر بتشبیح حالا یہ تشبیح نوعیت در یہ آیہ کریمی کا چه تشبیهشی؟ یه تشبیه برای تمام صفات وحیین یا یه تشبیه برای همه ابتداء بدء الامر واسطه این تشبیه که امام بخاری بیانتن برای چی از این دوین چیزان؟ این مراش که یا که یه تشبیه کما اوحینا الی نوح و النبیین یا یه تشبیه مراش که با تمام آصفات وحی کما با حضرت نوح علیه السلام و سایر انبیاء علیهم السلام نازل کتلن کما صفات وحی کاملا برای توی هم نازل کتلن یک مراش این تشبیه یا مراش که همه طوری کما با حضرت حضرت نوح علیہ السلام و دیگر انبیاء وحیاء اول آنیا بصورت واب نازل کو رویاء صالحین نازل کو فلا جبرین رہدہ برای توی ہمی صورت اختیار کو یہ بعضی قائلہ کہ بلے یہ تشبیح برای تمام صفات وحیاء بیانی مدائی مشابہت با محمد انبیاء تمام صفات وحیاء بعضی ہم گردہ مراد احسین تشبیح برای اول عمر بدء الامر لا امر له چندان فرق امتیازی بازی نداره خب خلاصه امام بخاری رحمت الله علیه ادایت که واجی نبوتا با یه دلیل آیه کریمه یا ثابت کو و دوم امام بخاری هدف اداچی بیان کرنے گئے عظمت وحی چمید متوجہ کا مارئی امتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یعنی معنیش ہے کہ اللہ تعالی بجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حماتورین وحی نازل کو بسائر انبیاء نازل کو و یہ وحی چی جانب کھئی ہے یہ چاہے وحی از جانب رب العالمین ہے لہذا یہ وحی اللہ سبحانہ وتعالی چی بے نہایت ایک عظیم و شانی چیزی کہ از ذات بے مثال و بے مثلہ کہ اس سے آئی حتی یہ جانبہ آئی عظمت و بزرگیہ ہم اشاری کوئی محل اتحاک وحی چین زبردستین چیزی کہ امثال چین پیغمبران اولو العظمین و آدگران یہ حتی بہر قصر وحی نئے بے نولا بہر حال دیکھ سوال مختصری پیدا بو کہ دریائے کریمی تو کا حضرت نوح علیہ السلام تخصیص واضح کی باوجود ہے کہ ہمیں وحی ایک بحضرت نوح علیہ السلام نازل بوتا بحضرت خلیل علیہ السلام بحضرت موسیٰ علیہ السلام بحضرت عیسیٰ علیہ السلام بسار انبیاء دیگر ہم نازل بوتا بل حضرت نوح اچرا تخصیص کو انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح علامہ عینی رحمت اللہ علیہ شارع بخاری عرشی کے لئے شرحہ دو جواب داد بعضی علماء و شارحین یہ جواب داتا کہ حضرت نوح علیہ السلام تخصیص وجہ بئی لحاظ ایک آواجہ حضرت نوح علیہ السلام اولین صاحب شریعت نبی یعنی نبی ایک آئی صاحب شریعت بوتا شریعت جدیده دیگ بوتا و کتاب دیگ بوتا ای حضرت نوح علیہ السلام آفرمانی کی چمی لحاظہ حضرت نوح علیہ السلام بعضی علماء این ای قول چی دگرا نقل کن و تی نقل کن علامہ عینی بلیہ بری چما نقل کرن بعضی از علماء یا تخصیص وجہ یہ بیان کرتا کہ حضرت نوح علیہ السلام اولین صاحب شریعت نبی چمی لہذا واجہ سا شریعتا و آدگرا بہمائی آتا سے مناسبہ دستا چمی لہذا آئینا آ حضرات قائلہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام بعد آئینا حضرت ادریس علیہ السلام بعد از آیہ شان نبی متبتاً بر رسول نبی متبتاً چمیلہ اللہ واجہ بآن اللہ تعالیٰ بآن واجہ تشبیح نداد بحضرت نبی تشبیح یہ جواب بازی دا بعضی دیگر این جواب دا که نوح علیه السلام اولین پیغمبریه که با آیه دستوراتی اطاعت نکنگا بر آیه قومی سرا عذاب عمومیه. تو لہذا اذا اللہ جل علیہ شان و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با آیه تشبیح دا که وقتی که حضرت نوح علیه السلام که آیه برای تمام عالم و عالمین نبوت عامی نیستد برای که حدی نبوت عامی داشت وقتی که آئی قوم آئی نافرمانی کد آئین ما بلای عمومی نازل کن اگر تی قوم ہمی ترتیب در منسبت تو بی عددی بکنن انگا آئین بدترین عذاب نازل خلاصہ یہ دو توجیح یہ دو جواب علامہ عینی از دگے شارحین دیگه علماء نقل کن پدا وقتش نقل کن پدا وقت کشی که دنیا جواب قابل نظر چرا قابل نظر اوشی که جواب اول تهایی خرابی موجوده که نوح علیه السلام آیان گشنک اولی نبی مشرعین این اولی نبی که شریعت در دنیا یک شریعت یار تیجی اس صحیح نہیں جمیل لہذا جواب اول محل نظر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اول نبی مشرع نہیں در دنیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہم رسولی بوتا و آئی شریعت ہم برقرار بوتا کہ آئی چوک اولادان بہمایا احمائی شرح عمل کتا مثل حضرت شیس علیہ السلام ادریس علیہ السلام بہمایا شریف سرش عمل کتا لہذا اول جواب تحائی نظر موت دومی جواب تاہمی نظر موجود ہے کہ از ہمہ علامہ عینی بلے وشہی علامہ عینی وشہی کہ اولین شخصی ایک آئی قوم سرا عذابی حتا حضرت نوح نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلامی قومی قابیلت کہ حضرت آدم علیہ السلام چوکک حابیل کش اور حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں وقتی دست راست نبو که قابل لا بگیری تو عذابی بدن تچه دو تر کوه ساران تها جاهاد شیر دا بلوچی چوک گوی حضرت سیس علیه السلام آکا جایی کتی دست رسی قابل بگیر آیا زندان بکن آیا زنجیران توکا بند عذابی ده تا بمیری بهمی دولا چانچه حضرت سیس علیه السلام آیا هم بیرو گفت زندانی کو زنجیر بست آیا تاب حالت کفر موها اے علامہ عینی یوتنی میں خلاص علامہ عینی رحمت اللہ علیہ آدمی توجیحانا و جوابانا بئی دنیا نظرہ آیان تردید کو نواد اف بیان لکن و شر آدم حضرت نوح علیہ السلام چرا اللہ تعالی تخصیص کوئینا مفوت توجیح بیان لکن چونکہ جانا چوتی جانے وہ ہمیں توجیح بیان کریں کہ تخصیص نوح علیہ السلام ادھا دریائیتا بنابر اشی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی شمار ہے آدم اول دور زمانہ لفت چوی ابو البشر دومی حضرت نوح ہے آدم دوم ہمائی ہے کہ تمام دنیا قومہ ہلاک بجن چلائی طوفان ببال گرو دکسی نمان بغیر حضرت نوح علیہ السلام سین چوکان چمار نسل انسانی در دنیا را نو آوازه وشید تخصیص علیت همشید آدم ثانی شما خلاصه کچنائی عباد دیگه انسانی بازی نمان هشتاد نفر بکن ابن عباس آئی گونت شاہ هم کم کم ربط حلال بودتا ہم سین چوک منتا دنیا چنی سین چوکاک آباد خلاصہ ابن بگر علامہ عینیا ہمیں جواب وچ جانب دا آدمین جواب آنی نظر کت نفذ کت وچ جانبا ہمیں جواب دا ملکہ ہم قاسم میں علماء دیوبندی نزدی کا خود نظر علامہ عینی رحمت اللہ علیہ ہم محل نظر خود نظر علامہ عینی ہم محل نظر قرار ہیں چرا آیان گوشک وقتی که اللہ معینی بشی یکی شی که حضرت نوح علیہ السلام تخصیص بخندتشی بود که آدم ثانیه اور آپ حضرت اگر واقعی آدم ثانیہ اللہ تعالی بذکر مخصوص کو اور چرا آدم اول اور حق تک آئی تخصیص بکن کہ آوقت تک رسولیت حضرت آدم علیہ السلام آئیے پرچی ذکر نکو چنائی ذکر چرا یہ راز کو ثانیہ ذکر کو اگر بوش ایک ملے اللہ و عینی رحمت اللہ علی جانب آگوش ایک آدم علیہ السلام رسولیت یا رسول نہ کسی ہم بارہ اشکال ہیں پر چکہ حضرت آدم علیہ السلام اور رسول رواسن تو کا چھ معلوم بھی کہ رسول نہ رواسن فرانچ حدیث شبائد تا تصریح تا تاب الانبیاء یا مخاری شریف تا کہ وہ دیکھ مردمان داد جنا روان پانا گئے حضرت آدم علیہ السلام قیامتا کہ میں شبائد بکان تا میں پدر ہے میں اولی شخص ہے آوازا کہتے ہیں ہمیں جواب داتے ہیں یا نوح انکا اول الرسل الى اہل الارض وسماک اللہ عبدا شکورا اے نوح توشن سبارش بگانت اولی رسول تو ہے بجانب اہل الارض چود معلوم کہتے ہیں آدم علیہ السلام رسولی انہا اللہ معینی گواہی رسولی بتا یہ ہم اشکال داری دیگر روایتی تو کام سریعتاً حدیث شباعت تحوید لکھ حضرت آدم آوات بشید ودات ایتو نوحاً اول رسول بعثه الله برای شما مردمان پانک حضرت نوحا سفارش ملوچید آئی اول رسول اینکہ اللہ رحلات بخلقہ چون ہم معلوم لی کہ اول رسول حضرت نوح ہے حضرت آدم ہے مکلی تو لہذا ودہ آوازی کہتے ہیں ولكن يتو نوحا اول نبي بعثه الله تعالى الى اهل الارض بغرواتي تاميات اولا دیکھ اشکال ایشی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام فرمائیں قابل عذاب دے وہ چرا عذاب ندا موضوع میں کہ عذاب دے قابل ہے کہ در دور بھی در زمان حضرت آدم تنہا مثلا ہماری لازم ہے پرچے چوکے فرمائیں وہ چرا عذاب ندا وہ تھی ہم توان کائی بھیری تدار چی اگزائی آنے گا و دیگر این اشکال هم داری کودا اللہ معینی رشید قابیلا حضرت شیز دو زندان کت با کفر مو اسی نه بلکہ تمام شراح تاریخ نویسان که قابیل مجرمیت خون ناحق زور گناہ کبیرنی کو بل آیا کہستے کفر اختیار نکن نکتا کافر نبیتا حتی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ شش پشتا بباد در نسل قابیلہ کفر پیدا ہو یہ طرح کفر نیست یہ طرح در جہاں تو خلاصہ ہی علامہ عینیہ جوابہ آئیے کہ آوازہاں داتے گا وچی نظر کت پدا میں علماء جی بند علامہ عینی جندی نظرہ نظر کت آہم ناقص مانتا اللہ حضر خود علماء دیوبان الہ در این مورد چی تحقیقی دارا متوجہ بھی کہ حضرت نوح علیہ السلام چرا تخصیص کو یہ علماء دیوبان دی طرف آمیر اولین جواب داد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جن دی بشکنی آئی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ادایہ کے تمہید صورت آئی گفی جنگ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمانی کے این دنیا از آدم علیہ السلام کے بشر وجود در عالم دنیا ہے حتی نئی جند دنیا وجود دنیا وجود چاہ حضرت آدم بلکہ ملیون ہا یا ملیارد ہا سال پیسر بستا بلے دنیا وجود پیچھے از دور آدم علیہ السلام بباد شروع بھی آئی بسائی طبقہ شروع حضرت شیخ الہند فرمائے چونکہ انسانی مثلا آئیے دور زندگی سن آئیے سن مثال بسی درد شروع بھی یک زمانی طفولیت یک زمانی شبابیت جوانیت سنی درد انسان شیخوخیت میرا مرد شیخ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمانی ہما طور کہ انسان بسے اطوار زندگی کن سے طفولیت شبابیت شیخوخت واضح فرمانی کہ دنیا چے بشر یائے گا ببال ہم بسے اطوار زندگی کن دنیا بسے دور دنے یک دوری آئی دور طفولیت دومی دور آئیے دور شبابیت جوانیت سیمی دور آئیے دور شیخوخت واجہ پرمائنی کہ از آدم علیہ السلام آچوی دنیا سے مثال شروع ہوا ولی از دور آدم علیہ السلام تا بیت بیت بحضرت نوح علیہ السلام برسی واجہ پرمانی کی دنیا چوی عمر دور تفولیت ہے چوی دنیا چوی تفلی چوی دنیا سنسال تفلی ہے واجہ پرمانی ہمشی حکمت ہمشی ہے کہ مثلا اللہ جل علا شانہو چھ حضرت آدم علیہ السلام گرفتا تا دور ادریس علیہ السلام اکثر نبیانی کانسرا وحیتا در امور تکوینیہ بودتا در امور تشریعیہ نبودتا ان پیشگی پیغمبرانی وحیت معایتا در امور تکوینیہ نہتا در امور تشریعیہ نہتا اگر در امور تشریعیہ نہتا بلے خیلی کم کم مثلا حضرت آدم علیہ السلام وقتی کہ در دنیا یا اللہ جبریل رہدا آدم نظاما چون زندگی کنو در دنیا برعی رہنمائی بکن اول حضرت جبریل علیہ السلام یہ تو آئیے یک پنچی گلہی بذر تخم بوند گلہی چی جنتی آرتا گتا یا چی ہر جا آئیے کاشتکاری دستور دا کہ بیا تین حضرت آدم یہ ترتیب بیل عرب کن، یه رول کنسیم، او دا کلنگ عرب کن، زمینه چو بجن، یه رول بجن، یه رولا، آیه چو بدر افشانی بکن، تو بدره که آیه تحاریه چه، آیه آبیاری بکن، آبیاری کنه، آیه سمره یاری، تا علم دنیا ترد، یک تکلیفات لوٹی عمل بکن، جنگل آسوده این جاهیه بل، ادار آرول نه، ادار زحمت لوٹی، سمره کی آیی تو سمران آوهدی کنسیم، چن ورد ہوتی چو کنش مروزی کن دنیا ہے، چونچہ آدم علیہ السلام صحبہ زمین رب شہمی جائے بذری رہ آبیاری کو تا زہرہ اسرہ کسنگ اللہ رسد کاملہ ہمیں یکی روح چاہتے ہیں نئے ماہ نئے سال نئے آدھیار اللہ بیگاہا کسنگ اسرہ بالو جاؤں یہ درو کو جمعی کو ہر یک دانے کے جلے مثل تخم مرگ ہم چمہ زنیتاں حال یک هوشی آیا همین چقدر یک انسانی بعد کتین برابتین باقی آده چون بچه هوشی دولا آرش زمین دوکا پیداوار اللہ تعالی همین دولا انتها کسی ارزش پیدا کتگا برکت پیدا کتگا واضح هندوانه پیش یکی هندوانه کسی یک دانه هندوانه استری بار کن استر برتنده کو گاهی کپش کو کپی ایده مشتنگ کو کپی آده یا گروہ کی انار واجہ کا انار پیش یا گروہ کی انار اور دہن پر وہ ہر دہن پر سیر کل اور یہ ہمیں پوچھا کچھ دو چیرہ وچی صاحب حوری کبوت چیرہ نشنا کو گناہ باقا اللہ سی چار مردمی دار باقا اللہ مثل اس میں وہ تعلن دولا کوچکان دولا اللہ تعالی ہم چی برکت پہ راکو بچائیے کاشتکاری و کشاورزی چی امور کے تکوین تکوینی حضرت جبریل اول امور تکوینی درست دائید آئی وحیل کو دائید چاہیی آباد واجہ کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام یہ تو آئیے دستور دا کرپاس بکش کرپاس تو ہمی دا کرپاس بکش کرپاس ہم ہمیں رزدوتی ہے تا دستور دا ہمیں کرپاسان بزور آیاں شنشن بکن پلان بکن چنشان کہتے ہیں نخ و رسمان درست بکن باقا دا و چنشان لباس ایرول بگا واجہ جولاہی کی طریقہ تعلیم دا باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام خلاصہ یہ دنیا پخت کرنا گئے پز کرنا گئے آدھے چیزیں تعلیم دا درست حضرت جبریل علیہ السلام معلوم شن رو وحی تکوینیت ہم باقاعدہ آئی تعلیم دے زندگی موارد حضرت شیخ الہند فرمانی کہ از دور آدم علیہ السلام گرفتا تا زمان نوح علیہ السلام یہ دلیل ہے کہ وحیہا بیشتر کہ تکوینی بودتگا تشریعی و تکلیفی نبودتگا یہ دلیل ہے کہ چی وحدی چی بھی زمانہ خورد بودتا زمانہ چی بھی تپلی آئیے فکر با آمدنی تشریعیات تکلیفیات میں نرسید نو آئیے مثل چوکانش باگندگی تپل کے کسانے اولا بخاک گر لے بکام ادا آف بندی لے بکن کرد درست کن پلان کن رندر رفتر رفتن و اکل بالا یعنی تنو پہمی که من چکاری واسطہ پیدا کنگیتا ہوں واضح برمانی که دنیای ای عمر تفولیت تا زمان حضرت نوح علیہ السلام چه نوح علیہ السلام زمانه نوح که جوانی شروع جوان بود دنیا یہ دیکھ جوانی دوریہ یہ بحثی که حسن بیشتر امور تکلیفیه و تشریعیه وحی بودن به پیغمبران امور تکوینیه خیلی کم آن سرا نازل بود مثل دوای داروی چه سیر بازی به حضرت سلیمان وحی بود بازی بود دیگه پیغمبران آدگر گیل زالک تو خلاصا حضرت نوح علیه السلام امور تکلیفیه و تشریعیه یا ایلا هم متوجه میشه و هندی کلاما قواجه فرمانی که انسان چونک با امور تکوینیه یا مجبور نہیں چمی لحاظا اگر آیان در امور تکوینیه یا حضرت آدم مخالفت بکتی انسرا عذاب حجبر نہیں نہیں حقا لازم نہیں بل حضرت نوشترا وقتی که امور تکلیفیه و تشریعیه شروع بودتا امور تکلیفیه و تشریعیه مخالفت چی کفر و خطر خطرناک این اوحدی آیان وقتی حضرت نوح علیہ السلام صلیتا مسخر کو استعداش کو چو قرآن گوان اوازا کسی کشتی یاد کو ہم مسخرے کو پلانی کو آرود مسخرے کو یہ وحدی نو آیان چی بھی مقابل بودتاں باقی ہے امور تکلیفیہ و تشریع تشریعہ نو کو یہ وحدی انسرہ چی بھی حکم عزق عذاب یہ ہے کہ برائشن مقابلہ عذاب جاری بھی انسرہ حضرت نو آن توحید دعوت دا چند سورہ نو یلان کم باقی دا کم انچ باران دعوت دا شپون دعوت دا روچون دعوت دا توحید رہنہ تن آئر اللہ تعالی آنا نابود کن بل این چی بی چی داره تی؟ چی بی زمانه دور شباب چیه تیاری؟ دور شباب جوان این دور شباب آیه رب رب تا دور حضرت ابراهیم علیه السلام این دور رب تنجو چه حضرت ابراهیم علیه السلام که رسید نو آیه شیخوخت نون دور شروع بود آئی سن عمره این زمانه نو همه حضرت خلیل علیه السلام سر همچین احکام تکلیفی و تشریعی شروع بود که مثل نمرود علیه لعنت نمرود علیه لعنت که مسترین کافر دنیا که دعوی خدایی کد اللہ تعالی برای مقابله چیه که پاد کد برای مقابله یا چقدر تکالیف و زحمت های دید در آتش دور جائے گو چند حجرت برا کاف آدگر نو اللہ تعالیٰ کا حسن چاہیا بعد نو دور شیخویت فیلیتی چی بھی زمان ہے نو شیخ برمانک آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چکو واجہ مثال دا کچھتے انا و ساعتو کا ہاتھ ہیں واجہ و من و قیامت چو نزدیکی یہ مالا چک دنیا نو پیر بودتا میں ہم آخر حصے یہ حتا ہوں این چک منتا دنیا آیا دی چیز دینا ماں نا منتا یہ آخر حصے یہ حضر ایک واجہ ہے اچھ بھی دنیا ان ہم آخری آخری نکتہ ہے یہ حضر ایک شجاعی احکام جدی شروع بودتا تمام بواجہ و آئیے مرتبہ از ہما پیغمبران ہم بالا تد برد بگروس ہما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا 23 سالی دعوت ہے 13 سال مکی و 10 سال مدنی شروع کرد این چیزهای بیان کرد نو خلاصه شیخ الهندی هدف نو چی بود نو چیزان شما فهمید که دنیا سه دوره دارد نو متوجه نو شیخ الهند رحمت الله علیه فرمانی که در این آیه تشبیه تا اصل اشاره یه جانب کتای محمد صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ بو کہ ہما توریک ما بحضرت نوح علیہ السلام وحی تکلیفی وحی تشریعی نازل کو چراک آزمانہ حضرت نوح دنیا بہت شبابی حد اگر در دنیای توقع بہت جوانی حد اگر رستگا واہ تاہم کہاستیں بشیخی و آخر فکر نرستگا دنیا بل بش شباب جوانی رستگا بل وقتی کہ حضرت نوح علیہ السلامی دستورات تکلیفیہ و تشریعیہ یا آقاوما نافرمانی کت ما آقاوما اکی حلاک کت عذاب عمومی نازل قصتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلی ایک نوع بشارتی بھی واجہ تئی واجہ ہم خوشحال بھی کہ تئی وحی تکلیفی ہے مثل حضرت نوحی گا تئی وحی تشریعی ہے مثل حضرت نوحی گا و ہم یہ ترتیبہ ہم چک آئی قومہ بائی مسخرہ کت استہزا کت فلان کت آنمانی استنابود کو یہ تئی وحی مخالفت کہ حضرت نوحی گا ہم گا آلہ و عرفہ و اکمر شیئے مخالفت نتیجہ ہم شیئے کہ ہم یہ قوم آتے ہیں چند روچہ بار ماہ سر لگون ہیں رسوائے کنی پریشان مبو آواجہ فرمانی یہ حکمت یہ رمض پیدا ہے خلاصہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ توجیح ایک آواجہ کو دلی آتا یہ تشبیح وجہی کے بیانی کو آیا میں علماء دیوبند ہمیش پسند کو چاہتا آنشنگ اصل ہے ہم یہ لوگ شیخ علیہ نے فرمانے گا ادا اصل تشبیح حضرت نوحی واقعی واجہی واقعی حضرت نوحا ہمیں نیمک اشارے ہیں کہ ادا چبی اللہ سبحانہ وتعالی واجہی وحیہ مثل حضرت نوحی بیان کن فلا ادا اشارے ہیں کہ حضرت نوحی زمانے اک امور تفریقیہ و تشریعیہ انگا بئی انتہا نرست گتا بمقام شیخوہیتا دنیا ہے تاہم وقت ایک آنا فرمانی کونی نتیجہ با آجہ رسیت لہذا تین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال ہو پریشان مبو تو دعوت بدے ہر قدر تر استہزاء کنا مسخر کنا فلان کنا مثل حضرت نوح علیہ السلام دولا تو پریشان مبو یک وقتی ہم چین یائے لیں کہ ہمیں تی قوم ہمیں تو قوم نوح علیہ السلام با آن نابود کن ان طرح سر فرازی سر فرازی اتائے کنی مرسا یہ بو خلاصہ یہ گپ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تشبیر بیان کو ملا بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأول وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجوفي البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن قامت تجربته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه او كما قال عليه السلام هو على شما اشكون من شو شمارا ترمذي هم حديث اول ما اول وان ان هم ما وان شمارون تبي درس لا كذا قاعده هم شيء وقت كده مردم حديثا ہر حدیث ایک شاگر دوانی منگو بسند المتصل مننا الى امام الحمام الى آخری بل طالبہ ای لوگ درازکا وانا ضرورت نہیں یا بل ایک با ای کلمہ یوان چکم وان ہنو من کون چکی دا بہترین طریق ہمشی افضل طریق ما یا بل ہما درازیں میں سند المتصل ہوئے بعد ان طالبہ ایک وانی ہوا بہی بشی و بہی قال و بہی چمی بہی مانا چیمو بسند المتصل تسر ہمارا حکمہ بیان اگر آئی موشی گل چلی سند تہا تاسی انقطائی فاصلی زبردستی نہیں آگئی حدثنا اخبرنا الہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اول حدیث ہیں کہ یاری تیلہ حدیث میات ہیں آئی توجیحات طویل ہیں سماتا ہم کم اشکنی اذا حدثنا ہم آب حدیث منگو گشان کر استاذ وانی تشاگر دیش کنی گوش داری بیش حدسن اگر یک نفری بیش حدسن وقت ایک شاگر دیش وانی تو استاد گوش کن بشن اخبرنا اگر تنها انش اخبرن یہ تنی استعمال کنی پدا یہ دنیران برابران یا کی افضل ایشی انگاف دیگلہ گا ہم موقع شیط احبازی فرقی نیست اولین حدیث ایک الہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا ایلن چھ علامہ حمیدی حمیدی تعارف بشکنی و آئی نکتہ شروع بحمیدی ہم بشکنی تمام حمیدی کنی حمیدی امام بخاری رحمت اللہ علیہ استاد خاص نامتی ای عبداللہ بن زبیر اصل کنیت ابو بکر ابو بکر نام عبداللہ بن زبیر چکے تصویح کو کہ عبداللہ بن زبیر بن عیسی القرشی الاسدی الحمیدی حمیدی حمید یا قبیلہ یعنی مغمنسود چکرائشہ خلاصہ علامہ حمیدی آئی مکہی مردمی امام شافعی رحمت اللہ علی ہم کلاس ہیں ہم اصر ہم کلاس ہیں در حدیثہ دنینا ہم بغل ہم کلاس ہیں امام شافعی رحمت اللہ علی بعد از ان کے در سفر مصر رفت بغداد انگار کت مرفدا چون مصر آجاد بری مواک مکہ مکرمہ یہ حد واجہ مرفدا کہستے امام حمیدی رحمت اللہ علیہ چیوری زندگہ آوازی کتاب مطابان اچارے تو گاہ وقتی چنائے استفادے کو چمی لہذا حنفیان قائل بودتاں امام حمیدی ہم چمی امام ابو حنیفی شاگردان شاگردان امام شافعی امام محمد شاگردان اور امام شافعی شاگردی ہم حد گنار یا اکتفا کے استفادے کم اور رفیق در حدیث ہم رفیق سبیر متدر حدیث آنے حاضر کنگا لہذا امام بخاری اولی سنن ہم مستغنی نہیں کہ امام حنیفہ شاگرد شاگردان تا آخر برا ہمی حالت ہے سن دیوارت صوفیان حدثنا صوفیان کو حمیدی استاد صوفیان امام صاحب خاصی شاگرد صوفیان بن عینی شی صوفیان سوری نہیں صوفیان سوری واضی ہم دور ہیں صوفیان بن عینی واضی خاصی شاگرد صوفیان بن عینی وطن شکمہ امام ابو حنیفہ احسان بک اولین شخصی کہ میں نے برا حدیث آشنا کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایچ یاد ہے کہ اس نے سند دینے کا مستغنی بن کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد یا شاگردان شاگرد خلاصہ یہ علامہ حمیدی رحمت اللہ علیہ اور وفاتی در 219 قرار گئید آوازہ یا کتابی بنام مسند حمیدی ہم نوشتا اب دیگو حمیدی ہم حس کہنی واجی امنام ہیں آوازی کنیت ابو عبداللہ محمد بن ابی نصر فتوح الحمیدی الاندلسی آوازہ حمیدی رندگین باست یہ گلدی حمیدی 488 وفاد کتا آوازہ کا سندر 219 وفاد کتا حمیدی امام بخاری استاد ہیں یہ دیکھ حمیدی چی نام کنا حمیدی جامع بین السحیحین یا الجم بین السحیحین للحمیدی ولحمی حمیدی بابا دی ہمشن بخاری مسلم کتابان یا جاگا جام کو یہ حمیدی مختصر تعارف ہے حالا امام بخاری چرا ہوئی کتاب اولی حدیثہ کا حسن ادا با حمیدی شروع کت و آخر کتابہ کا حسن با احمد شروع کا احمد بن اشقاب شروع کا اول کتاب ہے با حمیدی شروع کا آخر کتابہ تھی با احمد بن اشقاب شروع کا چھ نکتہ ہی ہے امام بخاری لکیتی نکتہ ہی دیئے میں اشارہ ہے یہ رموز بخاری آئیشی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نظر با حدیثی ایک واجہ در حدیثی کو قدمو قریشن یہ حدیث جو سی قدمو قریشن دیگه حدیثی هست که الائمت من قریش امام بخاری چارت که واجه باشده قریش ها چی درستان پیسر کنی و ائمت همیشه چی قریش من واجه چارت که من سندان تو که حمیدی قریشی اپلا حمیدی مکی مردمی هم پدا مکی مردمی یا پذیلتی دوم حمیدی قریشی واجه ها ایک کلمه باشده لہذا ما آئی زوروں چی درستی ہیں تاستے ہوتی اساتیرہ ہمائی پیسر یاروں قدمو قریشن قواجہ وشتب اللہ ہم حدیث سرام علی چمی لہذا آئی کتاب آغاز کو دومی حکمتی شید علامہ حمیدی مکی مردمی چنانچہ سفیان بن عیینہ مکی نعیدہ چونی کو امام بخاری متوجہ کو مارا کہ دین اسلام حدیث قرآن اولی بنیاد چھ مکہ شروع بوتا و ای مرد ہم مکی سپلان ہم مکی چھ مکہ شروع بوتا اب آدم تر کہ ہستے ہیں بچارے آدھگ روایت یاری آدھگ روایت تا تو بچارے امام مالک یاری امام مالک مدنی و احمد من اشکام ہم مدنی ایک دیما روایت ہے یعنی مشمارے چمی اشارہ دائینا کہ ابتدائی اسلام و قرآن و حدیث سے مکہ بوتا آخر ربتا ربتا بمدینہ قرار گرتا ہم چکے امام مالک ہیں احمد من اشکام ہیں وہ آخری کتاب ہوتی حدیث آخر نقطہ ہم چمانا یا کچھ مدنی آنا اول ہے کہ مکہ آیا کہ ابتدائی چمد شروع بوتا ان دیلے تا ربطا با مدنیان با اول رشتا امالتا ایت نقطه امام بخاری در نظر گفتا امالتا خب دومی فائده ایشی که حمیدی چه حمده احمد هم چه حمده چوی اولو آخری که حدیث آیه کتاد اولیشی چوی اشاره کن که ہمیں ترتیبات یہ دنیا واجہانی نامان چھ محمود آگر اگر بودتگان چھ حمدہ تو لہذا چھگزانی شما طلبات این کتاب از اول گرفتا تا آخرہ ای محمودی محمود ہے قابل حمد قابل حمد اول ہم حمد آخر تو تمام دیا آخر دعوانا الحمدللہ رب سفیان دا سفیان بن عیینہ یہ ہم یاد بکنی کہ در محدثین اتحاد دو سفیان معروف ہیں یک سفیان سفیان بن عیینہ نے دومی سفیان سفیان بن سعید ثوری معروف ہیں ہر جگہ ہی کہ محدثین سفیان بدون تعارف بیارا مراد سفیان ثوری مراد بھی الا یہ روایت تو ادا سفیانش ہم ادا محل اتحاق اسی بدون تعارف یا بل المراد سفیان بن عیینہ اللہ تشیم کلا مشہور ہے کہ سفیان بن عیینہ حمیدی چی سفیان سوری رواز نکتا ادا جمیل حاضر ادا تعارف ہے نکو زانتی کہ حمیدی استاذ سفیان بن عیینہ سفیان سوری نے چنائی رواز نکتا تو لہذا ادا سفیان تعارف ہے نکو بل عادل جہاں ہر جا کہتے ہیں سفیان تعارم مکم اور سفیان سوری مراد بھی یعنی سفیان بن عیینہ عادگر بھی وہ تعارف ہے سفیان بن عیینہ بن میمون کنیت ابو محمد کوفی یہ واضی وفاظ 198 ہوتا دومی سفیان ہمارا سفیان بن سعید بن مسروق سوری ہے آئی چنی واضح بعض مستن امام صاحب ہم دوری ہیں سب شخصیہ کا آئی وفاق حدثنا یحیٰ بن سعید الانصاری یہ واجہ یحیٰ بن سعید بن قیس بن عمرو الانصاری المدنی یہ واجہ کسیشی تابعی صغار تابعین شمار قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی یہ واجہ چ اوساط تابعین شمار آئی صغار تابعین چ اوساط تابعین محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع القمت بن وقاص الليثي کہ محمد بن ابراہیم التیمی اشکوت کہ حضرت القمہ بن وقاص الليثي یہ ہم کتابی کے بار شمار ہیں بعض وشتر صحابی ہیں صحیح نہیں يقول سمعت عمر بن الخطاب بن علقمة بن وقاص رضي الله عنه ما اشكوت حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ببالاء المنبر یعنی واجہ در روز جمعہ یا بالای منبرہ یہ حدیث وانت مردوان اشکرائیں قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشکتا چھ رسول خلاص صلی اللہ علیہ وسلم کو واجہ بشتا انما العمال بنیات تمام عمال دار مدار بنیت مسلمان و انما لکل امرین بتحقیق برای ہر انسان ہما چیز ہے کوئی نیت کسی کوئی نیت بجانب حجرت بھی مانی دا ہجرت بجانب دنیا ہی نیت آ کسی وہ ہم دنیا ہے اگر بجائے بھی جنین بھی ہم کہ نکاح ہی تو کام بس اور ہجرت بجانب ہم یہ چیزیں کہ نیت کو تو ہم دنیا ہے بشار یا ہم جنین بشار خلاصہ یہ حدیث ترجمہ ابو باقی حدیث زندہ کا سے توضیحات اگر اشوا زندہ عشق نے علاقہ سے امام بخاری اس نے تو کا یا کہ لطیفہ ہمشی ہم کہ یہ سنت جو کا سی تابعی مسلسل ہے یہ ہر سنی واجہان تابعی ہیں سنان علاقہ سے یحیٰ بن سعید تابعی محمد بن ابراہیم تابعی علقہ بن وقاص علیسی تابعی ہم ایک حسن درسل رہن جو کا سی شخصیت صحابی بھی سی تابعی بھی جاستے ہیں دو لطیفہ در یہ سنت توکاشی ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ در یہ سنت توکا تمامی استعمال ادات محدثین جمع کو محدثین چیزی ہاں ایک ضرورتی تحدیث جمع کرنا یا حدثنا یا اخبار یا سماع یا انعن امام بخاری ہمیں جمع کوئی در بری سنید تو کہا چون گوشت حدثنا حمیدی حدثنا سبحان حدثنا یحیٰ اخبرنی محمد بن ابراہیم اخبرنی ہمیں انہو سمع القمت ان وقع سمع ہم جائے محلتا فدا فشت سمیت عمر بن الخطاب علی المنبر رابطہ ہی مگر درستین یہ الفاظ یہ کہ محدثین استعمال کرنا بری سنید تا درستین باقی حدیث توضیحات ہے کہ امائش کنی امام بخاری ہم بزانی کہ یہ حدیثات درویت کتابات تقریباً حفظ جاہیات یقین جہنہ حفظ جاہ امام بخاری حدیث نیات یاری بل کم بیش الفاظ ہے الفاظ رسنی جہاں یکسان نہ ہیں بعض جگہ کم ہیں بعض جگہ جمع ہیں بعض جگہ واحد ہیں بعض جگہ اشکنی ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ